ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल मैंने उपदेशामृत के बारे में कुछ बोला। उपदेशामृत में सर्वोत्तम उपदेश है राधा कुंड में रहना, निवास करना और राधा कृष्ण की लीला स्मरण करना, तो वो अमृत है। उसके पहले मन, क्रोध, वचन, ये सभी वेगों का दमन करना वो प्रथम उपदेश है। तो शायद हम अमृत जैसे नहीं लगते, अच्छा लगते हो राधा कुंड निवास कर, वो अमृत है। लेकिन ये इंद्रिया सुख का त्याग करना वो हम अमृत जैसे नहीं लगते। लेकिन राधा कुंड निवास संभव नहीं है यदि मन में इंद्रिय तृप्ति है। तो वो उपदेश किसी आध्यात्मिक पंथा में तो प्रथम उपदेश है मन का नियंत्रण करना, और इंद्रियों सब इंद्रियों के स्वामी मन है। यदि मन नियंत्रित है तो और सभी इंद्रियों नियंत्रित होते हैं। इसलिए त्याग होने चाहिए। त्याग का मतलब क्या? वो सब जो प्रतिकूल हमारा आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए सब कुछ जो प्रतिकूल है वो सब वर्जन करना चाहिए। अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जनम। तो शरणागति कैसे भगवान की ओर जाना है, कैसे शरण लेना, सर्वधमान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, भगवान कृष्ण का चरम उपदेश भगवद गीता में। तो और सभी प्रकार के कल्पित धर्म, तथाकथित धर्म, भौतिक धर्म, अपधर्म, उपधर्म, वो सब छोड़ के केवल इस धर्म ग्रहण करो, मेरे चरणों में शरण लाना, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो कैसे हम भगवान के चरण में आश्रित हो सकते? वो पद्धति शरणागति बोलते, जिसमें छह षडविधा शरणागति, छह विधान है। प्रथम है अनुकूल यस्य संकल्प, संकल्प करने की सब कुछ जो अनुकूल भक्ति के लिए मैं करूंगा, ग्रहण करूंगा। और सब द्वितीय प्रतिकूल यस्य वर्जनम, सब कुछ जो प्रतिकूल है भक्ति में सब कुछ मैं वर्जन करूंगा। तो भक्ति मार्ग में त्याग इतना बड़ा विषय नहीं है जैसे ज्ञान और अष्टांग योग में, लेकिन इस मार्ग में त्याग भी है, इस मार्ग में भी त्याग है। जैसे संग त्याग उपदेश अमृत में एक विधान जो अनुकूल है भक्ति के लिए, एक है संग त्याग। इसका मतलब असत संग त्याग, चैतन्य महाप्रभु इस उपदेश दिया कि एक भक्त चैतन्य महाप्रभु से पूछे तो कैसे हम भक्ति कर सकते, और चैतन्य महाप्रभु का उत्तर असत संग त्याग ए वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक साधु कृष्णा भक्ता। तो वैष्णव आचरण में प्रथम विचार है असत संग त्याग करना। और असत संग क्या है? दो प्रकार है, स्त्री संगी और दूसरा है कृष्णा का अभक्त। तो चैतन्य महाप्रभु के बहुत गृहस्थ भक्तों भी थे। चैतन्य महाप्रभु के दो मुख्य संगी, इनका पूरी निवास करने का समय, दो मुख्य संगी थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो विरक्त सन्यासी थे, और दूसरा राय रामानंद जो गृहस्थ भक्त थे। और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में बहुत गृहस्थ भी थे, सार्वभौम भट्टाचार्य पुरी में थे, शिवानंद सेन, अद्वैत आचार्य। तो स्त्री संगी का मतलब क्या है? यदि हम भक्ति करने चाहते हैं गृहस्थ आश्रम में, तो कैसे संभव है यदि असत संग त्याग करना चाहिए? और स्त्री संगी एक असाधु है। तो हम यदि स्वयं स्त्री संगी, तो कैसे हम या आप, मैं गृहस्थ नहीं हूं, कैसे आप भक्त हो सकते? तो स्त्री का मतलब क्या है? जिससे विस्तार होते, भौतिक विस्तार होते, अथो गृह क्षेत्र सुताप्त विथाय पुंस स्त्री मिथुनि भावमेतम तयोरहो हृदय ग्रंथि माहुः, अथो गृह क्षेत्र सुताप्त विथायर जनस्य मोहयम अहम न मेति। इस भौतिक संसार में मोह बढ़ते है, कैसे? स्त्री पुरुष आकर्षण से। वो स्त्री पुरुष आकर्षण भौतिक बंधन का मूल है, और उससे एक पुरुष तो स्त्री के साथ युक्त होते, वो भी योग है। विवाह वो एक प्रकार का योग है। विवाह योग युक्ति होती है, स्त्री और पुरुष एक साथ रहते हैं, और वो संबंध से अथो गृह क्षेत्र सुत सुता आप्त वित्त, मैं मेरी पत्नी मेरे देश मेरी जमीन मेरी बच्चे कुटुम्बों स्वजन समाज धन नहीं मेरा अहम ममित, इस प्रकार मोह बढ़ते। तो स्त्री सहधर्मिणी होनी चाहिए। तो यदि स्त्री और पुरुष, स्त्री स्वामी और स्त्री एक साथ रहते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, तो वो भौतिक विस्तार नहीं होगा। राय रामानंद तो धनी गृहस्थ थे, त्यागी नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को नहीं बताए तो वो सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन जाओ। रघुनाथ भट्ट को ऐसे बताए, रघुनाथ भट्ट चैतन्य महा श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, चैतन्य महाप्रभु के विरक्त भक्तों में वृंदावन में मुख्य थे वो षड गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। सो रूप और सनातन तो गृह त्याग किया चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए, त्यक्त्वा चूर्णम शेष मंडल पति श्रेणी सदा तुच्छवत। वे पहले बड़े बड़े मंत्री थे, और सनातन गोस्वामी वो बंगाल के राजा नवाब हुसैन शाह का मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री, और रूप गोस्वामी कोषाध्यक्ष थे, तो सब कुछ छोड़ के चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए वृंदावन में निवास किया। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ चैतन्य महाप्रभु के एक मुख्य गृहस्थ भक्त तपन मिश्र की पुत्र थे, और चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट को आदेश दिए कि घर हो और वृद्ध माता पिता की सेवा करो, विवाह मत करो, और माता पिता के वैकुंठ प्राप्ति के पश्चात वृंदावन जाओ। तो रघुनाथ भट्ट को आदेश दिए तो शादी नहीं करना। तो हमारा श्रील प्रभुपाद एक बार बताए कि इन्होंने एक बार इनके गुरु श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर से पूछे कि रूप सनातन बड़े त्यागी थे, चैतन्य महाप्रभु के दो मुख्य अनुयायी थे, और राय रामानंद वे भी चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग भक्त थे, परंतु राय रामानंद तो गृहस्थ आश्रम में थे और चैतन्य महाप्रभु तो राय रामानंद को नहीं बताया गृह त्याग करना। तो क्यों ऐसे होते, कुछ भक्त त्यागी होते, कुछ भक्त संसारी नहीं है। संसारी मतलब गृहस्थ भक्त है। सामान्यतः गृहस्थ और संसारी दो शब्द का एक ही अर्थ है, परंतु गृहस्थ भक्त तो संसारी नहीं है। कृष्ण संसार करो चारो अनाचार, कृष्ण माता कृष्ण पिता सर्वधर्म भक्तिनाथ ठाकुर जो आदर्श गृहस्थ भक्त थे, इन्होंने इस उपदेश दी कृष्ण संसार करो, तो संसार में रहो गृहस्थ जीवन में। इस प्रकार तो कृष्ण केंद्रिक गृहस्थ जीवन व्यतीत करो, कृष्ण संसार करो छाड़ी आना छा, और सब अधर्म व्यसन अभक्ति सब कुछ छोड़ दो, और कौन है माता कौन है पिता तो गृहस्थ जीवन में एक मुख्य वृत्ति है और धर्म का एक मुख्य विचार है वृद्ध माता पिता की सेवा करना। तो वो करने हैं जैसे रघुनाथ भट्ट को चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए कि आपके माता पिता भक्त है तो इनकी सेवा करनी चाहिए, फिर भी समझना चाहिए कि पिता और परम पिता है कृष्ण, पिता हम अस्य जगतो माता धात पितामह, गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण माता कृष्ण सर्वधर्म सा, तो इस प्रकार गृहस्थ जीवन में सर्वधर्म का सार होते हैं कृष्ण केंद्रित जीवन व्यतीत करना। तो भक्तिस्तन सरस्वती ठाकुर ने हमारे श्रील प्रभुपाद जो उस समय अभाई बाबू का नाम से परिचित थे उनका गृहस्थ जीवन में, उन्होंने बताया कि तो जो उचित है जो अनुकूल है एक भक्त के लिए तो दूसरा भक्त के लिए अनुचित या प्रतिकूल हो सकते, जो हर एक भक्त के लिए व्यक्तिगत विचार करना चाहिए। तो यदि एक भक्त ब्रह्मचारी आश्रम में भगवान की सेवा बढ़िया कर सकते तो ब्रह्मचारी हो सकते, और यदि दूसरा भक्त के लिए गृहस्थ होना अनुकूल होगा भक्ति के लिए तो गृहस्थ हो सकते हैं। तो राय रामानंद के लिए गृह त्याग करने का आवश्यकता नहीं था। इनके चार भाई और पिता माता सब परम भक्त थे और इनका गृहस्थ आश्रम में भी वे चैतन्य महाप्रभु की अंतरंग सेवा किया। आप यदि चैतन्य चरितामृत पाठ करेंगे आप समझ लेंगे, जितने भी समझना संभव हो हमारी तुच्छ बुद्धि से, तो कितने महान है श्री राय रामानंद। स्वरूप दामोदर राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे रात का समय, जिस समय में चैतन्य महाप्रभु पूरा निमग्न थे राधा कृष्ण की लीला का स्मरण करके। दिन का समय चैतन्य महाप्रभु तो सभी भक्तों के साथ कीर्तन किए और मंदिर दर्शन, जगन्नाथ मंदिर दर्शन किए, और रात का समय चैतन्य महाप्रभु तो पूरा प्रेम से निमग्न रहते थे और इनके तो सहायक लीला स्मरण की पुष्टि में स्वरूप दामोदर और राय रामानंद थे। तो स्वरूप दामोदर विरक्त सन्यासी थे और राय रामानंद तो गृहस्थ थे, और दोनों के स्टार एक ही है। ऐसा नहीं है कि चूंकि राय रामानंद गृहस्थ थे स्वरूप दामोदर सन्यासी थे इसलिए स्वरूप दामोदर तो भक्तिमय और उच्च थे, ऐसे नहीं। तो सामाजिक व्यवहार के अनुसार सन्यासियों को विशेष सम्मान देना है, लेकिन भक्तिमय भक्ति का दृष्टिकोण से वो विचार नहीं होते। नीचे जाति जाति वर्ण आश्रम यही सब विचार नहीं है भक्ति में। नीचे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोला, नीचे जाते न हे कृष्ण भजने अजोग्य, शतको विप्र न हे भजने योग्य, जे भजे से बड़ो अभक्त ही न छा, कृष्ण भजने नाहिक जात कुल आदि बिछा। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताए कि नीच जाति में जन्म लेना कोई विघ्न नहीं है भक्ति में, विघ्न नहीं है, वो विचार तो नहीं है। और जो उच्च कुल में जन्म लेते हैं उनकी संस्कृति में ब्राह्मण या क्षत्रिय संस्कृति में वैदिक धर्म पालन करना है, मूर्ति पूजा करना है, यही सब अनुकूल भक्ति भक्ति के लिए। लेकिन यदि कोई उच्च कुल व्यक्ति तो भक्ति नहीं करते, तो ऐसे लोग तो शतकुल विप्र से अधम वो सो चंडाल से नीचे, वो भक्ति का विचार नहीं। सामाजिक विचार है कि आजकल वो विचार तो चलेगा, लेकिन भारतीय संस्कृति में हजार हजार पीढ़ियों में ऐसे चलते थे वो संस्कृति कि उच्च कुल में जन्म लेने का मतलब कि पूर्व जन्मों में पुण्य कर्म किया है, और नीच जाति में जन्म लेने का मतलब तो पूर्व जन्मों में तो पाप कर्म किया है। लेकिन आत्मधर्म में कोई शूद्र नहीं है, कोई चंडाल नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है। श्रीपाद शंकराचार्य के बारे में एक कहावत या वृतांत है कि एक बार वाराणसी में शंकराचार्य तो गंगा स्नान करके तो घाट से शहर के तरफ चले गया और रास्ते में एक चंडाल, रास्ते के बीच में एक चंडाल था। और शंकराचार्य सन्यासी का मतलब उस समय तो सन्यासी तो ब्राह्मण कुलोद्भूत होने चाहिए और चंडाल का मतलब अस्पृश्य अदृश्य। दक्षिण भारत में वो प्रथा थी कि वो चंडाल को स्पर्श करना नहीं, देखना भी नहीं, अस्पृश्य अदृश्य। तो वो चंडाल तो रास्ते के बीच में था और ऐसा था कि यदि कोई चंडाल तो ब्राह्मण या सन्यासी देखते तो तुरंत जाते हैं, जिससे उसका और भी ज्यादा पाप नहीं होगा। वो चंडाल का मतलब उसका पूर्व जन्म में तो बहुत बहुत बहुत पाप किया था, इसलिए ऐसे नीच जन्म लिया था। और यदि किसी प्रकार से ब्राह्मणों को परेशान देते हैं तो और भी पाप होगा उस इस जन्म में उस, लेकिन वो चंडाल तो नहीं गए, तो ऐसे रुक गए रास्ते के बीच। और शंकराचार्य के वो साथी जो थे तो चंडाल को हटाना चाहते, वो उसको छूना नहीं लेकिन उसको भगाना चाहते। और वो चंडाल वाला के क्यों क्यों क्यों क्यों मुझको भगाना चाहते हो, तुम आत्मा हो मैं भी आत्मा हूं, क्यों भेद देखते हो, आत्मधर्म में कोई नीच कोई ऊंच नहीं है। और शंकराचार्य ने इस प्रस्ताव ग्रहण किया तो कैसे चंडाल ऐसे बोल सकते, वो वास्तव में काशीनाथ शिव भगवान चंडाल के रूप में ऐसे शंकराचार्य की परीक्षा की। तो सामाजिक मर्यादा है उच्च नीच, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र से नीच, सन्यासी गृहस्थ, गृहस्थों का धर्म है सन्यासियों को सम्मान देना, भक्ति धर्म में सबको सम्मान देना है, विशेषकर भक्तों को। जो भक्ति भक्ति का विचार से उत्तम है तो ऐसे भक्त को विशेष सम्मान देना चाहिए। वो उपदेशामृत में भी है, शिक्षा अस्ति चेत् फणाभिश्च भजन्तमीशम्। जो दीक्षित है अधीक्षित भक्त को मन में सम्मान देना है, दीक्षित भक्त को प्रणाम करके दंडवत प्रणाम करके सम्मान देना, और निंदादि शून्य हृदय भक्त उत्तम भक्त के चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण करने चाहिए। तो सामाजिक तारतम्य और भक्ति में तारतम्य जो है वो अलग है। तो फिर भी साथ साथ जब तक हम इस भौतिक संसार में है तो सामाजिक मर्यादा भी रखना चाहिए। और ये वो सामाजिक मर्यादा पालन करने में यदि भक्ति में अंतराय होते या भक्ति के लिए प्रतिकूल होते तो वो अभक्ति का मर्यादा हम पालन नहीं करेंगे। लेकिन सामान्यतः वो समाज में शांति पालन करने के लिए तो वो सब भौतिक मर्यादा भी हम पालन करते। जैसे सनातन गोस्वामी तो पहले नवाब हुसैन शाह के प्रधानमंत्री थे और चूंकि वो राजा थे तो मुसलमान होते हुए भी, गौ ब्राह्मणों के द्वेषी होते हुए भी, तो इनकी सेवा में सब ब्राह्मणों उनको सम्मान देते, क्योंकि नारायणम च नराधिपम, और राजा भगवान भगवान के प्रतिनिधि है इस भौतिक संसार में। तो वो राजा नवाब तो सनातन गोस्वामी का सभा में प्रवेश किया, और सनातन गोस्वामी वो वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। तो सनातन गोस्वामी उस समय उनका नाम साकार मालिक था। तो उपस्थित ब्राह्मणों जो बैठे हुए थे तो सब खड़े हुए उठ गए, क्योंकि राजा आया है भगवान की प्रतिनिधि। और हरिदास ठाकुर, नामाचार्य, वो मुसलमान का वंश में जन्म ग्रहण किया है ऐसा कथित है, तो पूरा प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसे लगते है। और चैतन्य भागवत में उनको यावन हरिदास कहना है। तो आज तक वो प्रथा है कि अहिंदू का जगन्नाथ मंदिर, पूरी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं देना है। जो मुसलमान क्रिश्चियन ऐसे उनका प्रवेश नहीं देना है। और पहले तो केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को प्रवेश दिया देना था। तो उस समय आज तक वो नियम बहुत सख्त है। कुछ सालों के पहले ही तो इसको के भारतीय भक्तों को भी प्रवेश नहीं दिया, क्योंकि वो सब पंडा का विचार था कि वो तुम भारतीय हो लेकिन वो लेट संगी हो इसको के भक्त। तो लोकनाथ महाराज मुझको एक बार बताई थी, पहले बार तो वो इस्कॉन जुड़े होने के पश्चात तो पहले बार पूरी गए मंदिर प्रवेश कर नहीं दे, नहीं तुम इस्कॉन इस्कॉन जाओ तुम लज बन गए हो, ऐसे विचार था। तो हरिदास ठाकुर को मंदिर में प्रवेश नहीं देना था। तो हरिदास ठाकुर तो उत्तम उत्तम से उत्तम सर्व कितने बड़े हैं भक्ति में। आज इस कथा में मैंने रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, रघुनाथ भट्ट, शिवानंद सेन, स्वरूप दामादाय, ये सब नाम बोला था। तो कितने बड़े हैं ये सब भक्त हम माप नहीं कर सकते। हमारी स्थिति से इतना महान है कि हम समझ नहीं सकते कितने बड़े हैं। जैसे रात को आकाश में हम बहुत तारा देखते हैं, तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है इतने दूर से हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हम इतना दूर से हम कैसे समझ सकते कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो फिर भी हरिदास ठाकुर का पद, इसके बारे में हम बात नहीं बोल सकते, शब्दों है लेकिन हरिदास ठाकुर की स्थिति शब्दों के अतीत है। तो फिर भी चूंकि उन्होंने मुसलमान परिवार में जन्म लिया था तो नियम था तो मंदिर प्रवेश नहीं करना, और चैतन्य महाप्रभु हरिदास को प्रवेश करा सकता क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव पुरी में इतना सा था कि चैतन्य महाप्रभु जो भी चाहते थे कर सकते क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जो श्रेष्ठ पंडित थे सबके मान्य और राजा जो कटक निवासी प्रताप रुद्र राजा कि गुरु काशी मिश्र चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्र का घर में गंभीर में रहते थे और राजा स्वयं चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु और उसके यही सब विचार के अलावा चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान परमेश्वर पुरुषोत्तम है और जो भी चैतन्य महाप्रभु चाहते थे तो चलता, लेकिन चैतन्य महाप्रभु मर्यादा पालन करने के लिए हरिदास ठाकुर को एक निर्जन स्थान दिया, मंदिर और सब भक्तों के निवास से थोड़ा दूर है, समुद्र का के किनारे के पश्चात के पास हो, उसको क्या बोलते सिद्ध बकू बोलते। तो चैतन्य महाप्रभु प्रचार किया कि भक्ति का विचार में कोई उच्च नहीं, सामाजिक विचार नहीं चलते, लेकिन शांति पालन समाज में शांति पालन करने के लिए तो सामाजिक मर्यादा भी पालन किया था। तो एक्चुअली मैं त्याग के बारे में बोलना चाहता लेकिन थोड़ा डाइवर्जन किया था। तो भक्ति में त्याग होते संग त्याग असत संग त्याग वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर पष्ट वेगम, ये सब वेग दमन करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। वाचो वेगम वो वेग वो वृत्ति है, बात बोलना गपशप बोलना ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला और तो वचन बोलने से मन तो अलग अलग भौतिक विषयों में लीन हो जाते, तो इसलिए हमें क्या करना, तो एक संभावना है मौन करना। मौन क्या है वो आप सब जानते हैं, मौनी साधु अभी तक है ऐसे मौन साधु जो व्रत करते हैं कि नहीं बोल सकते। मौन क्या है 10 सेकंड के लिए नहीं है, कुछ साधु तो 1 महीना के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए या पूरा जीवन के लिए व्रत लेते हैं कि मैं बात नहीं कहूंगा, और यदि किसी से कुछ बताना चाहते तो लिखते हैं और ऐसे ही चर्चा करते हैं। तो भक्तों भी मौनी है। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्तों के 24 दिव्य गुणों में एक है कि भक्तों मौनी है। मौनी तो भक्ति में कैसे हम मौनी हो सकते, क्योंकि हमें कीर्तन करना चाहिए, सततम कीर्तयन्तो मां, तो कैसे हम कीर्तन कर सकते यदि हम मौन व्रत लेते? मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत चमांग नित्यम तुष्यंती च रमंती च। भगवान कृष्ण और भी कहते कि मेरे भक्त सतत नित्य कथा बोलते हैं मेरे विषय के बारे में और उससे बहुत आनंद लेते, बहुत संतुष्ट रहते। परस्परापकथनम परस्पर कथा बोलते। तो वैष्णव कोश में मून शब्द का अर्थ है वो संकल्प कि कृष्ण और कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति सेवा से संबंधित विषय के बारे में हम और कुछ नहीं कहेंगे। वैष्णव कोश में मौन शब्द की परिभाषा है। त्याग करना चाहिए, असत संग त्याग, असत कथा त्याग, असत वृत्ति त्याग, सब कुछ जो असत त्याग करना चाहिए। और सत तमसी मा ज्योतिर्गम उसके बाद वदी सद असद असत्तमा सद्गम ओ असत छोड़ दो और सन्मार्ग पर चलो। तो सब कुछ जो असत छोड़ना चाहिए तो असत कथा छोड़ दो और सत कथा कहो। सत कथा क्या है? कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यदि हम प्रतिस्नेह थके सभा का तबे कृष्ण व्यतिरिक्त न गई बया की भोजने की शयने की बाजागरणे आहा निशा चिंता कृष्ण बलह बदने। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश इस प्रकार नवदीप धाम में इनके गृहस्थ भक्तों को ये उपदेश दिया सबको। तो यदि मुझको सचमुच स्नेह करते हो तो कृष्ण के व्यतिरिक्त कृष्ण के बिना कोई इसी प्रकार कथा मत कहो। और सभी अवस्थों में भोजन लेने का समय शयन करने का समय तो सभी अवस्थों में कृष्ण का चिंतन करो और कृष्ण कथा कहो। तो असत का मतलब क्या है? जो भक्ति के बाहर जो कृष्ण के बारे में नहीं है। और सत क्या है? जो कृष्ण के बारे में है। तो भक्तों त्यागी है। किस प्रकार त्यागी है? प्रतिकूल यस्य वर्जनम सब कुछ जो भक्ति में प्रतिकूल है वर्जन करते हैं। तो सामान्यतः साधु जीवन में क्या क्या त्याग त्याग करना चाहिए? कनक और कामिनी। कनक आज कनक तो कागज है नहीं, कागज रूपी कनक मतलब 1 रुपया नोट 10 रुपया नोट 1000 रुपया नोट। तो और कामिनी, कामिनी का मतलब स्त्री, वो सब छोड़ना चाहिए नहीं तो साधु जीवन से भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान की सेवा में ये सब यदि हम प्रयोग कर सकते तो ग्रहण करना चाहिए। तो हमारे बीच में अगर कोई अंबानी ऐसे हिंदुजा बिरला तो मुझको 1000 करोड़ रुपया दे दो, मैं ग्रहण करूंगा। लेकिन ग्रहण करके मैं क्या करूंगा, भगवान की सेवा में युक्त करूंगा, खुद का इंद्रिय सुख के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। यदि कोई मुझको बहुत बहुत पैसे देंगे तो मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कपड़ा पहनता हूं, जैसे प्रसाद लेता हूं, तो वैसे ही चलेगा। और पैसा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो जो भगवान की सेवा में धन अर्पण करते हैं, तो वो अर्पण करने से वो व्यक्ति का कल्याण होता है। और जो ग्रहण करते हैं भगवान की सेवा में, तो उनका जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होता। तो और कामिनी स्त्रियों, तो साधु जन तो स्त्री संग नहीं करते। आज तक भारत में वो विचार चलते, मालूम नहीं कितने दिन और चलेगा, लेकिन अभी तक वो विचार है कि साधु तो व्यभिचारी नहीं हो सकते। इसलिए वो राजनीश ओशो जो था, तो उसका तथाकथित आश्रम पुणे में है, लेकिन पुणे नागरी के लोग तो ओशो को बहुत खराब लगे। और कुछ दिन के पहले वो खबर निकाल गए कि वो बहुत मान्य आश्रम बापा, तो ऐसे बोलते, तो पूरा प्रमाण नहीं है, लेकिन लगते व्यभिचारी। तो साधु तो व्यभिचारी नहीं हो सकते, ब्रह्मचारी और व्यभिचारी विपरीत है। तो शायद कलयुग का प्रभाव से 5-10 साल में तो ब्रह्मचारी तो व्यभिचारी होने चाहिए, वो विचार आएगा शायद, लेकिन अभी तक वो विचार चलते हैं। लेकिन भक्ति में स्त्रियों वर्जित नहीं है। श्लोक क्या है, स्त्रियों वैशस तथा शूद्रास थीपयान्ति परंगतिम मां हि पार्थिव्य पाश्रित्या ये पी स्युः पापयोनयः। स्त्रियों वैशस तथा शूद्रास थीपयान्ति परंगतिम, स्त्री वैश शूद्र उनसे और नीच सामाजिक विचार से यदि पूर्णतया आश्रित होते मुझ में, कृष्ण कहते तो मुझको प्राप्त कर सकते। तो भक्ति में स्त्री पुरुष संग संभव है गृहस्थ जीवन में, और गृहस्थ जीवन में तो धर्म के अनुसार स्त्री संग होना चाहिए। धर्माविरुद्ध भूतेस्मि, धर्माविरुद्ध कामोस्मि, क्या है, धर्माविरुद्ध भूतोस्मि कामोस्मि भरतर्षभ, धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो काम जो धर्म के अनुसार है, अर्थात स्त्री पुरुष संगम जो धर्म के अनुसार, वो श्री कृष्ण के अभिव्यक्ति है एक प्रकार का। तो भक्ति में सबका आना चाहिए, स्त्री पुरुष जानवा भी। कुछ दिन के पहले मैं श्रील प्रभुपाद का प्रवचन सुना नहीं तो उसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ता था। श्रील प्रभुपाद बोले कि कुत्तों को भी प्रशिक्षण से भक्ति कर सकते, इसका मतलब नहीं है कि आपका सब घर में कुत्ता रखना है, ऐसा नहीं है। इतना सा प्रभुपाद बोले तो कैसे किस प्रकार प्रशिक्षण देना तो नहीं बोले। तो बात है कि सब जीव सब प्राणी आत्मा है, सबका मूल स्वभाव है ममाइवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सबका स्वभाव है, मूल स्वभाव है भक्ति भक्ति करना। लेकिन सामान्यतः जो मनुष्य जो वर्तमान काल में मनुष्य शरीर धारण करते हैं उनके लिए भक्ति करना संभव है। तो भक्ति करनी चाहिए, उसमें त्याग है। किस प्रकार त्याग? जो प्रतिकूल है भक्ति के लिए भक्ति में उसको त्याग करना चाहिए। तो वाचो वेगम बात जो भगवान और भक्ति के बारे में है वर्जन करना चाहिए। वाचो वेगम मानस मन में वो सब चित्त वृत्ति जो भक्ति केंद्रित नहीं है वर्जन करना चाहिए। वाचो वेगम मानस क्रोध वेगम वो क्रोध जो आते है अपूर्ण इच्छाएं से वो क्रोध वर्जन करने चाहिए। क्रोध भक्ति में क्रोध हो सकते जैसे हनुमान अर्जुन बहुत बहुत गुस्से हुए हनुमान लंका दहन किए और वो लंका दहन करने से आज तक हनुमान पूज्य है। तो यदि कोई व्यक्ति तो बिना कारण से किसी मकान को जलाते हैं वो क्या है? वो बहुत बड़ा पाप है। लेकिन हनुमान पूरा लंका नगरी को दहन किया है और क्योंकि उन्होंने राम भगवान की सेवा में किए तो कैसे के क्रोध से वो गुस्से ये रावण कितना बड़ा बदमाश है, मेरे राम भगवान को इतना बड़ा अपराधी है, तो क्रोध से इन्होंने लंका नागरी को जलाया। उससे हनुमान आज तक पूजे है, खाली उससे नहीं उनका पूरा जीवन में और राम का मिलन के बाद उनका पूरा जीवन में और सब कुछ जो किया तो सब श्रेष्ठ है, सब पूजा है। तो क्रोध जो भक्ति के अनुसार भक्ति में अनुकूल नहीं है वो सब त्याग करना चाहिए। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम मतलब अलग अलग स्वादिष्ट खाना जीव की लालची से लेना। ऐसा है आधुनिक काल में लोग तो लगभग हमेशा कुछ ना कुछ जीव जीव के लिए लेते हैं। तो उठ के चाय या कॉफी पीते हैं, उसके बाद सिगरेट, उसके बाद नाश्ता, उसके बाद गुटखा, उसके बाद कोका कोला, उसके बाद चाय, फिर 10 बजे मिड डे ब्रेक मिड मॉर्निंग ब्रेक, उसके बाद दोपहर भोजन लेते, उसके बाद सौंफ, ऐसे 10 मिनट के बाद कुछ ना कुछ जीव की लालची के लिए लेते। तो भक्तों जीव का बेग को दमन करते इस प्रकार नियमित समय पर केवल कृष्ण प्रसाद लेते हैं और बीच बीच नहीं लेते। जाओ, ऐसा नहीं है कि पंद्रह मिनट हो गया तो कुछ जीभ के लिए नहीं लिया तो आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम बिस्कुट चिप्स स्नैक्स। दो घंटा हो गया और खाने के बाद कुछ जगह है पेट में तो और कुछ लड़ा वो उधर अभी उसको बोलते है तो पेट में उसका और भी देना भक्तों इतना प्रसाद लेते जिससे शरीर की पुष्टि होगी भगवान की सेवा करने के लिए, अधिक नहीं लेते। तो इस प्रकार त्याग करना, कोका कोला ओ गुटखा बबल गम, भक्तों वो सब त्याग करते क्योंकि वो सब भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। कुछ लोग हमसे पूछे क्यों चाय नहीं लेते, उसमें उसका लेने क्या नुकसान है, क्या दोष है? दोष तो इतना बड़ा नहीं है, गोमांस खाना जैसे बड़ा पाप नहीं है। हम नहीं बोलते कि चाय पीने से चिरकाल नरक वास करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। ऐसे गौमांस खाने से ऐसा होता है, इतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन भक्ति में वो क्या है, वो अनुकूल वो भक्त भक्त लोग तो सब कुछ कहते हैं श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, और चाय पीने में भक्ति नहीं होती है, अनुकूल नहीं है। और दूसरी बात है कि भक्तों का संकल्प है कि हम केवल कृष्ण प्रसाद लेंगे और भगवान कृष्ण चाय पीने वाले नहीं है, इसलिए भगवान को चाय चुराना नहीं चलते, तो प्रसाद ही चाय तो नहीं होते। तो इसलिए भक्तों का जीवन नियमित होते हैं भक्ति विचार से, और उसमें त्याग भी है, लेकिन त्याग भक्तों के वचन में त्याग इतना बड़ा शब्द नहीं है। त्याग होने चाहिए, लेकिन इस विचार के अनुसार अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोत्रित्वे वरणं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षद्विधा शरणागति। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो आप सब जो शास्त्र अध्ययन में रुचि लेते, श्लोक कंठस्थ करने में रुचि लेते, ये इस श्लोक आप सब कंठस्थ किसी वो सर्वधामन परित्याज वो भगवद गीता श्लोक का तात्पर्य में इस श्लोक आते हैं, और चैतन्य चरितामृत में भी है और भक्ति रसामृत सिंधु में भी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो भोग और त्याग है भक्तों का जीवन में, कृष्ण प्रीति भोग त्याग, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्तों अलग अलग चीजों ग्रहण करते भोग करते, लेकिन उनका विचार नहीं है कि वो चीज मेरे लिए भोग्य है, अच्छे कपड़ा अच्छा मकान, भक्तों सब कुछ ग्रहण कर सकते कृष्ण की प्रीति में। यदि कृष्ण सेवा में मेरे लिए बड़ा मकान में रहना अनुकूल है, मैं ग्रहण करता हूं, नहीं तो त्याग करता हूं। कृष्ण प्रीति भोग त्याग, ये विचार है। तो त्याग भी है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहित धीर सर्वमपि इमाम पृथ्वी सशिष्यात्। रूप गोस्वामी हमको और बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। ये उपदेशामृत में 11 श्लोक है और भक्ति रसामृत सिंधु में पूरा मार्गदर्शन है भक्ति जीवन में। तो उसमें वैराग्य के बारे में रूप गोस्वामी का निर्देश है, प्रपंच कथया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनी मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते अनासक्तस्य विषयान यथा हम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंध है युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो जो सामान्यतः समाज में त्याग या वैराग्य के नाम में चलते हैं, रूप गोस्वामी ही बोलते वो फाल्गु वैराग्य है, मतलब फालतू बेकार या पूरा वैराग्य नहीं है या वैराग्य का प्रतिबिंब है, वास्तविक वैराग्य नहीं है। ऐसे ही सोच कि वो दुनिया को मैं त्याग करता हूं, वो गलत है। श्रील प्रभुपाद कई बार वो उदाहरण दे कि यदि एक व्यक्ति बैंक में जाते हैं और बहुत जोर से बोलते हैं, सुनो सुनो सब लोग, ये सब पैसा जो इस बैंक में है मैं त्याग करता हूं, मैं बड़ा त्यागी हूं, क्या वो क्या बकवास है, वो पैसा तो उसका नहीं है तो कैसे त्याग कर सकते। तो यदि हम बोलते हैं कि मैं दुनिया को त्याग करता, तो दुनिया तो तुम्हारा नहीं हो, मेरा गृह पत्नी समाज सब कुछ चढ़ता हूं तुम्हारा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान की संपत्ति है, मेरी पत्नी नहीं, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। वो भगवान की सेविका है और हम दोनों एक साथ भगवान की सेविका, मेरी पत्नी ऐसे ही सोचना गलत है। वास्तव में त्याग करना, किसी चीज को त्याग करना संभव नहीं है क्योंकि किसी चीज हमारे नहीं है, सब कुछ भगवान की है, तो उसको फाल्गु वैराग्य बोलते हैं। और क्योंकि जो उस प्रकार वैराग्य कहते हैं तो नहीं समझते कि सब कुछ जो जगत में है सब कुछ भगवान की संपत्ति है, इसलिए सब कुछ भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। तो जो उस प्रकार सब कुछ देखते हैं कि सब कुछ भगवान की संपत्ति है और अनासक्त भाव से सब कुछ भगवान की सेवा में लगाते हैं, वो व्यक्ति युक्त वैरागी है। तो यदि 1 करोड़ रुपया मेरे पास आएगा और उससे मैं अनासक्त हूं और सब कुछ भगवान की सेवा में डालता हूं, तो मंदिर निर्माण करने के लिए या भगवद गीता यथारूप छपाने के लिए, तो वो वैराग्य का मतलब विराग, राग का मतलब आसक्ति। तो यदि हमारा मन में आसक्ति नहीं है और हम किसी वस्तु को ग्रहण करते भगवान की सेवा में नियुक्त करने के लिए, वो वैराग्य वास्तविक वैराग्य है। और उसको अग्रहण करना, नहीं नहीं नहीं नहीं, ओह पैसा न हो मैं साधु हूं, तो ऐसे विचार करना वो वास्तविक वैराग्य नहीं, उसका मतलब है अनुराग है। ऐसा व्यक्ति का हृदय में अनुराग है इसलिए उसको ग्रहण नहीं करते। लेकिन यदि हृदय में अनुराग नहीं है, विराग है, ग्रहण कर सकते और भगवान की सेवा में लगेंगे। अनुराग होते क्यों? क्योंकि मन में वो वृत्ति है भौतिक वस्तुओं को भोग करना, इसलिए ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जानते कि यदि मैं ग्रहण करूंगा तो मेरा मन विचलित हो जाएगा। लेकिन जिनका मन पूर्णतया भगवान की सेवा में लग गया है तो वो व्यक्ति करोड़ हजार करोड़ करोड़ करोड़ रुपये से कभी भी विचलित नहीं होगा। तो फाल्गु वैराग्य, युक्त वैराग्य, ये दो शब्द का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण भक्ति का विचार में, विशेषकर इस आधुनिक युग में जिसमें हम ये सब आधुनिक चीजों, माइक्रोफोन, इंटरनेट, एयरप्लेन, वो सब हम भगवान, वो सब चीजों हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं। तो वाचो वेगम, मानस, क्रोध वेगम, जीदा वेगम, उपस्थ वेग, उपस्थ वेग मतलब लिंग, लिंग और योनि दोनों इस्तेमाल करना है भगवान की सेवा में। आदर्श कृष्ण भक्त संतानों की उत्पत्ति करने के लिए। तो उपदेशामृत में भी है प्रयास, जी प्रकार के वृत्ति है जिससे भक्ति का विनाश होते, एक है प्रयास, प्रयास का भक्ति में प्रयास करना चाहिए, लेकिन भौतिक सुख या इज्जत बढ़ाने के लिए वो प्रयास वो असत है, तो ऐसे त्याग करना चाहिए। और नियम आग्रह तो नियम अच्छी तरह, नियम का त्याग करना चाहिए और नियम से आसक्त होना वो भी त्याग करना चाहिए। तत्त्व काम प्रवर्तन लोलिया लालची, वो प्रयास जैसे है, वो लोलिया मन में है, वो वृत्ति मैं बड़ा होऊंगा, ज्यादा पैसा कमाना, और प्रयास वो प्रयास है, वो इच्छा की पूर्ण करने के लिए प्रयास, तो वो सब त्याग करना चाहिए। और सद्वृत्ति सतोवृत्ति, इसका मतलब असद्वृत्ति चढ़ना चाहिए। सामान्यतः हम सबों को बोलते हैं कि स्थान स्थित जो भी करते हैं करो और साथ साथ भक्ति करो, गृही हो या त्यागी हो भक्ति करो। लेकिन यदि कोई असद्वृत्ति से जीवन व्यतीत करते हैं तो उसको चढ़ना अच्छा कसाई बुच्चर, तो भक्ति नहीं कर सकते। कुछ वृत्ति है जो भक्ति के बिल्कुल प्रतिकूल, तो सद्वृत्ति होने चाहिए भक्ति में, इसका मतलब असत असप असत त्याग करना चाहिए। तो भक्ति में त्याग है, लेकिन फाल्गु वैराग्य नहीं है। फाल्गु वैराग्यों का विचार में वैराग्य है बात नहीं बोलना, मौन रखना और एकदम अकेले निर्जन रहना, किसी से बात नहीं करना। चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित धर्म है संकीर्तन, साधु संग करना चाहिए। अकेले रहने से साधु संग करना अनुकूल है भक्ति के लिए, लेकिन फाल्गु वैरागी जन तो एकदम निर्जन रहना चाहते हैं। वे नहीं, वो वास्तविक वैराग्य के बारे में उनका अज्ञान है। तो भक्ति में अनुराग होने चाहिए, और मायावादी का विचार है तो किसी प्रकार का अनुराग भव बंधन का कारण है, लेकिन भक्ति में अनुराग होने चाहिए कृष्ण के प्रति, कृष्ण के भक्तों के प्रति भाव होने चाहिए। फल्गु वैराग्यम का विचार में किसी प्रकार का अनुराग मायक है, तो इस प्रकार भक्तों का विचार और अभक्तों का विचार अलग है। तो किसी प्रकार का प्रयास करना, मायावादियों का विचार है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, एक जगह में बैठ के हम ऐसे ही रहेंगे, लेकिन भक्तों व्यस्त रहते सेवा में, इस शिविर का आयोजन करने के लिए कितने सारे भक्त कितना सेवा किया है, कितना प्रयास किया, वो सब क्या मायक है? नहीं, वो सब शुद्ध है, वो सब भक्ति है। भक्ति का मतलब श्रवण कीर्तन और सेवन, जिससे इस श्रवण कीर्तन शिविर आयोजित हो सकता है, तो बहुत भक्त तो बहुत प्रयास किया, वो प्रयास करना चाहिए, बेकार प्रयास तो नहीं, वो सब त्याग करना चाहिए। तो इस प्रकार वैराग्य क्या है भक्ति में समझना चाहिए। उपदेशामृत से हम कुछ धारणा मिल सकते हैं। हरे कृष्ण।